Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show, to coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Tomasz Żanda, witamy w Trójce, czas na Nocną Polskę i czas na gości długo oczekiwanych. Katarzyna Bromirska, Mikołaj Rybacki, czyli zespół Percival. Witamy. Witam. Witamy. Tak się składa, że przy okazji wydania właściwie każdej płyty waszej ostatnio spotykamy się tu w Trójce nocą, żeby posłuchać dźwięków, no jakby magicznych. Tak. Tym razem jest to bardziej delikatna muzyka niż ostatnio, ale tak. No tak, bo to część trzecia waszej trylogii Slava. Nie ukrywam, że troszkę miło mi się zrobiło, jak tak pomyślałem, no tak, pieśni Słowian zachodnich, czy jesteśmy na zachodzie. Zawsze Polska dążyła do tego, żeby być jednak bliżej zachodu niż wschodu, chociaż różnie to się udawało podczas zdarzeń historycznych. No a tu się okazało, że jesteśmy na zachodzie cały czas. Tak jest, no właśnie. W końcu wylądowaliście w kraju. Zaczęło się od południa Europy, potem był wschód jak najbardziej, czyli gdzieś tam Ukraina, Rosja, a teraz już nasi i troszkę sąsiadów południowych. To było celowe zamierzenie, ponieważ sami jesteśmy Słowianami zachodnimi. Więc... Jeszcze bardziej niż ja. No tak. Wobec całkiem zachodu. No tak. I po prostu chcieliśmy zrobić to jak najlepiej. Chcieliśmy mieć też doświadczenie. Chcieliśmy poprzez wcześniejsze płyty nauczyć się, żeby ta ostatnia część była takim zwieńczeniem, taką koroną tego, co wcześniej robiliśmy. Dlatego z premedytacją zostawiliśmy na koniec tą akurat część. No i myślę, że nam wyszło. No. Tak się składa, że jak pamiętam z dzieciństwa, że moje pokolenie reagowało na piosenki ludowe polskie z niejakim wykrzywianiem całego ciała. Niechętnie tego słuchało. Chociaż tolerowaliśmy i lubiliśmy to, co działo się w usłowiach właśnie innych. Także może też faktycznie musieliście dojrzeć do tej polskiej słowiańszczyzny ludowej. Tak, tak. Jeszcze a propos tego, co mówiłeś, to przypomniało mi się, mój ojciec opowiadał, że w pracy to mieli taki rodzaj konkursu, że jak zaczyna lecieć polska muzyka ludowa w radio, to rzucali kapciem, kto szybciej trafi. W odbiornik, tak. Żeby wyłączyć. Tak. Coś takiego było jak kwadrans pod kogutkiem, jakoś tak się nazywało. Tak, było dużo różnych takich audycji. No faktycznie jest troszeczkę skrzywiony obraz przez tamte czasy muzyki ludowej, ponieważ wtedy puszczano taką jedynie słuszną, niekoniecznie mającą może związek, chociaż część na pewno była jak najbardziej ludowa i związana z kulturą ludową. Ale nasze zadanie to też było troszeczkę inaczej, bo tak jak podkreślaliśmy już przy pierwszej części Sławy, jest to nasze subiektywne spojrzenie na muzykę i pieśni Słowian w ogóle i tych poszczególnych grup związanych z grupami językowymi też. Jest to taka nasza forma zabawy ze słuchaczem oraz pokazywania też tak naprawdę siebie, ponieważ sam dobór tych pieśni oraz sposób, w jaki je przetworzyliśmy, bardziej mówi o nas niż o samych Słowianach. No tak, chociaż składa. Pośrednio, ponieważ Słowianami jesteśmy, poczuwamy się, więc może też i o Słowianach, ale przez pryzmat nas samych. No właśnie, zabrakło mi tu pieśni kurpiowskich. Nie ma kurpiowskich? Myślę, że zabrakło tam wielu pieśni, ale no nie, jakby ilość utworów, które zmieszczą się na płycie, jest ograniczona, więc musieliśmy jakiegoś wyboru dokonać. No to o tym wyborze powiemy za chwileczkę. Teraz zagrajemy utwór, który, jak sami stwierdziliście, właściwie jest singlem z tej płyty. U nas w radiu się mówi, kruciak straszny. No tak, nie ma co się rozwlekać. No to mówcie w takim razie o selekcji piosenek, bo jak sami powiedzieliście, było w czym wybierać, a trzeba było zamieścić tylko tyle, ile się mieści na płycie. To Kasia najlepiej o tym opowie, bo to ona głównie dokonywała tej selekcji. Jak zwykle. Tak. Zwykle. No, Cóż, utworów było dużo, ale chyba takim kluczem, którym kierowaliśmy się przy wyborze, było to, jak nam się gra te utwory, jak bardzo one nam pasują i jak po prostu je czujemy, czy jest... jakby, czy czujemy jakąś chemię, tak, z tymi utworami, jest jakaś chemia i czy po prostu one gdzieś tam nam odpowiadają po prostu. Czy grają w duszy troszkę. Tak, tak, tak, właśnie, właśnie dokładnie tak. I dlatego taki zestaw, ale oczywiście no, jest tych utworów tak dużo, że moglibyśmy naprawdę dużo tych płyt nagrać i chyba nigdy nam by się materiał nie skończył, także... Czyli co, teraz wracacie z kolejną płytą Percivala tego ludowego do południowych Słowian, tak? Nie, no właśnie paradoksalnie, wbrew temu, co powiedziała Kasia, na razie kończymy. Kończymy, bo to by było za łatwe, a my lubimy sobie utrudniać, więc idziemy w całkiem nowym kierunku. Czyli teraz będą plemiona germańskie. Też nie. Też nie, bo nie wiem, czy oni tam mają coś ciekawego? Mają. Pewnie mają, ale to nie do końca do nas mamy przemawia. Mamy fajniejsze wyzwanie. Może troszeczkę, skoro jest okazja, to zdradzę rąbek tajemnicy. Chcemy teraz bardziej tworzyć, no bo praca nad tymi trzema częściami Sławy to była taka praca trochę rekonstrukcyjna, trochę odtwórcza. Graliśmy nie swoją muzykę, tylko utwory ludowe. O, tutaj jeden utwór jest taki, do którego napisaliście muzykę, chociaż tekst był tylko oryginalny. Tak, no bo nam się wyrywa do tego komponowania i pisania tekstów też. Więc teraz chcemy po prostu pójść całkowicie w tą stronę. I mamy pomysł na zrobienie płyty całkiem autorskiej. Oczywiście ona w dalszym ciągu będzie miała związek z ludowością, ze słowiańskością, ale będą to nasze kompozycje... Inspirowane. Może nie tyle inspirowane, co wykorzystujące. O. Mhm. A będzie to muzyka ilustracyjna. Można ją porównać troszeczkę do muzyki filmowej, może... do muzyki, która ilustruje jakiś obraz. Tutaj celowo nie zdradzę dokładnie, o co chodzi, ale nakierowuję. A propos muzyki ilustracyjnej, to ostatnio odgrywacie muzykę z Wiedźmina, w którym uczestniczyliście na koncertach. Tak, cały czas gramy koncerty, które mają wspólną taką nazwę pod szyldem Wild Hunt Live. I jest to muzyka na żywo z gry Wiedźmin 3. Przede wszystkim to są oryginalne wersje tych utworów, które zostały w grze wykorzystane, które są albo nasze, albo też ludowe właśnie. I gramy to Stowarzyszeniem Dodatkowych Muzyków Sesyjnych, Stowarzyszeniem Teatru, który jakby wizualnie nas wspomaga, i Stowarzyszeniem Animacji, które cały czas są z nami i są zsynchronizowane z muzyką. Także jest to taki pełnoprawny spektakl, na który bardzo zapraszamy. Najbliższy koncert będzie 12 października w Warszawie w Teatrze Palladium. I... No, duże miejsce. Tak, tak. I co bilety ciekawe, sprzedały się? Tak, na jeden koncert bilety wyprzedały się całkowicie już na miesiąc przed koncertem. Ładnie. Dlatego postanowiliśmy specjalnie dla tych, którzy się nie załapali, zagrać drugi koncert. W ten sam dzień, w tym samym dniu wcześniej zagramy drugi koncert i na ten koncert bilety jeszcze są, także bardzo serdecznie zapraszamy i w związku z tym, jeżeli możemy, to mamy taki konkurs. Mhm. Każdy, kto udostępni na swojej ścianie na Facebooku informacje o tym koncercie, będzie miał szansę zostać wybrany przez naszego specjalnego człowieka do grzebania w internecie i ta wybrana osoba dostanie podwójną wejściówkę właśnie na ten koncert 12 października w Teatrze Palladium. No to gratuluję, że tak szybko poszło. To teraz ten utwór, o którym wspomniałem, który jest waszą kompozycją, a tekstem Śląsk, Czechy, Słowacja, jak to ładnie napisano. Percival dzisiaj w studiu w Nocnej Polsce w Trójce. Mówiliście o internecie, macie własny kanał na YouTubie. Do tego odgrywacie jakieś gry, o których wspominaliście. Nie bardzo zrozumiałem, o co chodzi, ale to nie są gry internetowe, chociaż do Wiedźmina napisaliście część muzyki. O co chodzi? To wczoraj byliśmy na kanale takiego znajomego, w którym gra się na żywo w gry RPG. Co to jest? Czyli jak to się nazywa? Pan Realny proces gierczy. O, bardzo ładne polskie tłumaczenie. Graniowy właściwie. Nie pokazuj. Baniak tak. Baniaka. Mhm. To byliśmy u Baniaka Baniaka. Mhm. No i co? I tam się wcielamy w postacie różne. Kasia była krasnoludem, ja byłem duchem ognia zaklętym w dziecko małe. Mhm. A Marcin, nasz fotografo-menadżer, który właśnie pokazywał coś ci w telefonie. Tak. Stąd była taka krótka przerwa. On był brzydką czarodziejką, taką nieporadną, nie bardzo umiejącą czarować. I mieliśmy zadanie do wykonania i 4 godziny męczyliśmy się z tym zadaniem. Poradziliśmy sobie średnio. Dzieci. A to jest jakby coś, z czego komputerowe gry RPG się wzięły, wyewoluowały właśnie z takich spotkań, gdzie kiedy jeszcze nie było komputerów, to ludzie siedzieli i wszystko za pomocą wyobraźni robili. Dlatego to jest bardzo fajna rzecz, bardzo kreatywna. I jak widać w epoce komputerów tak powszechnych i internetu, to dalej bardzo popularna, bo oglądało nas w porywach do 1300 widzów. No, niezły wynik. No, bardzo dobry, jak na coś, co jest niszowe, wydawałoby się. Bo, tak jak mówię, zero elektroniki. Tylko fakt, że byliśmy w tak zwanym streamie, czyli można nas było na żywo oglądać, tylko to nas łączyło z naszymi teraźniejszymi czasami, a tak równie dobrze moglibyśmy siedzieć 2000 lat temu i grać w taką grę. Wiemy, że koncert najbliższy w Warszawie w Paladin 12. Czy w związku z tym jakaś dłuższa trasa jeszcze w tym roku? Tak, ale z kolei nie z Wild Huntem, ani nie z Percivalem tym ludowo-historycznym, tylko z Percivalem Schuttenbachem. Czyli będzie ostro? Będzie ostro, będzie folk metalowo, ponieważ już niebawem, w okolicach miesiąca, powinna wyjść nasza nowa płyta, Dzikie Pola, i będziemy ją promować na trasie. W Warszawie też będziemy grali, w tej chwili nie pamiętam. W listopadzie, ale dokładnie. No ja nigdzie nie wyjeżdżam, także mam nadzieję, że się pojawi. Może jeszcze zdążymy przyjść powiedzieć o tym. Ale bardzo też już z góry zapraszamy. Będzie to też niesamowite widowisko, ponieważ przygotowujemy mnóstwo niespodzianek. Zwłaszcza jeżeli chodzi o scenografię, stroje i takie rzeczy. A poza tym... Będą ognie i będzie się błyskało. No może ognie nie, bo to zawsze jest problematyczne, jeżeli chodzi o służby pożarnicze i jakieś tam wymogi klubu, ale co jest bardzo ciekawe na pewno dla fanów naszych, całą tą płytę Dzikie Pola, która wyjdzie za około miesiąc, zagramy podczas tych koncertów, więc będą to takie wykonania na żywo premierowe tej płyty, tak. Dziękuję bardzo. Katarzyna Bromirska, Mikołaj Rybacki, zespół Percival. No to sława trzecia i utwór, który krążek kończy. Powiedzcie troszkę o chmielu. Jest to pieśń swadziebna, czyli pieśń weselna, i to jedna z... Uczepinowa. Ze starszych, no, ale to... No weselna, wiadomo, tak, jest. Weselna. Jedna ze starszych polskich takich pieśni i jest taka ciekawostka z nią związana, o której się dowiedziałem zwiedzając Muzeum Chopina w Żelazowej Woli. A co to ma wspólnego z Chopinem? Ponieważ on się tak bardzo zafascynował tą właśnie dokładnie pieśnią, grał ją w Wiedniu na takich swoich pokazach na początku kariery. Wtedy powiedziano by we Wiedniu. We Wiedniu, tak. I być może jest takie prawdopodobieństwo, że to ta właśnie pieśń zainspirowała go do tak szerokiego czerpania z kultury ludowej w swojej twórczości. Dziękuję. Percival.

shake, smile, crack your countenance, turn a comic song and dance with every move I make. Have I told you lately how much I miss your laughter? When another morning hits me like another morning after, it's so long since I've seen you and you're too. Stoisz naprzeciwko mnie, patrzysz tak jak patrzę ja, ten kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci grochem o ścianę. Złamie się, po co nam to wszystko, ten fakt pozoru gra. Z tej miłości już nic nie będzie i tak, ten związek, tuż związanie wbrew nam. Współbrzmienie, echo rozmyło się już. Pustki nie zapełni się. Większą pustką nie mamy już dla siebie nic. Powiedz sama, czy to naprawdę jest to, czego chcesz? Po co mu to wszystko, ten tart pozoru gra, bo z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co my ten związek, to tuż związanie wbrew nam. Jeszcze wszystko jest przed każdym z nas. Nocna Polska w Trójce. Były dwa albumy debiutantów i jeden artysty, który z nami jest od bardzo, bardzo dawna. Ci debiutanci to Gracjan Kalandyk i płyta Dwa Słowa, a także Paweł Domagała, którego dobrze znamy również z ekranu. Krążek Opowiem Ci o Mnie. Nowa płyta Tuż, Tuż. Trasa koncertowa również właściwie wyprzedana. No i był również Paweł Rosak z nowej płyty Who Knows. Reedycja tego albumu zawiera jedną piosenkę nową, czyli Have I Told You. To właśnie ten utwór pojawił się przed momentem w Trójce. Zaplecione warkocz snów tańczyły z wiatrem pośród kurz. Podobno kiedyś przyszła prosto z chmur, podobno księżyc pada co noc u jej stóp. Dla nich

Patryk de Pan, a wcześniej Antek Sojka ze swojej płyty Po niebie. Płyta w końcu jest, ale my ją znamy od dawna, bo w Nocnej Polsce słuchaliśmy tej płyty w dużych fragmentach rok temu już nawet, kiedy się jeszcze nie ukazała. No proszę, a w tej chwili gramy ją znacznie częściej, nie tylko my tu w nocy, ale też w ciągu dnia. No i na początku był zespół jednoosobowy Gypsy and the Acid Queen i piosenka po raz pierwszy zaśpiewana przez artystę po polsku. No i ładnie po polsku to wszystko brzmi. Mam nadzieję, że będzie cała płyta równie fajna. To teraz będzie Leski i jego nowy singiel. Grasujesz, zakłócasz system, wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję z nim mięsa, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź. Wzniecasz. A przecież tylko chcesz miłości. Miłości chcesz, tylko chcesz miłości, tylko miłości chcesz. Wyciekasz, stróżkami płyniesz, humanitarnie wnikasz w szpik. Tylko tonę, rzucasz mi linę, bo przecież kochasz mnie jak nikt. Jak nikt. A przecież tylko chcesz miłości. Przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. A przecież tylko chcesz miłości. Szukasz pieniędzy, wolności. Litości, skarby litości. Wszyscy chcemy miłości. Każdy miłości chce. W czerwonych ustach dyktuje dziś warunki, więc na nic się zdadzą, chłopcze, twoje pocałunki.